राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम रूपदास जी महाराज कार्तिक कृष्ण दशमी विक्रम संवत 2061 के अनुसार 10 नवंबर 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम गीता की बात तो ऐसी है, बड़ी सुगम बड़ी सरल, इसका परमात्मा ही है। जैसे भागवत में आदि होता है सब भूतों का, मैं आदि होता है भगवान, भगवान के सिवाय कुछ है ही नहीं, भगवान ही है, सीधी बात है। दूसरी बात है कल्पना करना है, यही बंधन है। सर सच्चा हम सता सच्चा हमें सत भी मैं हूँ असत भी मैं हूँ, अमृत हमसे मृत्यु से अमृत भी मैं हूँ मृत्यु भी मैं हूँ। सूर्य ग्रहण में करता हूँ त्याग में करता हूँ, केवल मेरी लीला है, केवल मेरी, केवल मेरी लीला है, केवल मैं ही हूँ, मैं हूँ। अनेक तरह की लीला मैं हूँ, नाश मैं करता हूँ नाश मैं ही होता हूँ, मैं खाता हूँ मैं ही अन्न हूँ, अमन अमन अमन अन्ना दुआ। दिशा बात बदल रही है, वास्तव में एक सत्ता के सिवाय कुछ है नहीं। परमात्मा सत्ता सदा सर्वदा नहीं रहना, परमात्मा सत्ता एक है। आप आयो केवल भगवान ही भगवान है, केवल एक भगवान ही भगवान है। जब चैतन्य स्थावर जगह में उपचार निचार सभी अमर तुमसे मृत्यु से अमर भी आप और मृत्यु नहीं हो, अमर तुमसे मृत्यु से प्रभु समग्र भगवान का रूप है। समग्र सातवा अध्याय में आरम्भ में कहा असं स्वयं समग्र माम सुनो, जैसे समग्र रूप वो तो जानेगा वो दूषण, वो समग्र निर्गुण में समझ सब न्यास होता, श्रवण में समझ जाएगा, श्रवण में निर्गुण का निषेध नहीं है, निर्गुण में गुणों का निषेध है। परिस्थिति सरल बात है, सता सच्चा हम हद कर दी, हद सता सच्चा हम, ये भगवान की लीला है। सत होना असत होना, उत्पन्न होना नष्ट होना, उत्पन्न करना हर एक रूप से भगवान, सीधी सरल बात, दूसरा कोई हुआ नहीं है, नहीं होगा, नहीं हो सकता ही नहीं, यही 27 जहां देखो भगवान है, केवल परमात्मा परमात्मा से हुआ। अन्न भी मैं हूं, अन्न खाने वाला भी मैं ही हूं, डरने वाला डराने वाला मैं ही हूं, भयभीत होने वाला वो भयभीत करने वाला मैं ही हूं। एक बात बता दी तो मैं ही हूं यही मान लो बस, मेरी सीधी सारी बात है। आप आई हो, आप आई हो, बहुत ही मौज की बात है, आनंद की बात है। सब कुछ भगवान ही है, कोई विवेक है ही नहीं इसमें, विवेक है ज्ञान मार्ग में, विश्वास है भक्ति मार्ग में, विवेक ज्ञान मार्ग में। सत्र सत्य ना सतो विद्युत भाव ना भाव विद्युत सत्र, ये ज्ञान मारे है। असल सत्सा मर्द ये भक्ति मारे है, असल सम समग्र माम तो सब समग्र ज्ञान में समग्र आदि रहता, ज्ञान में जड़ चीज नहीं है, जड़ चीज ज्ञान में, ज्ञान मतलब जड़ चीज तो विवेक है, जड़ की त्याजी है और चेतन ग्राही है, भगवान ही है वो अमृत से मृत्यु से। बहुत बढ़िया चीज है, बहुत उत्तम चीज है, ये सुगम है, सरल है, सिद्ध है, सब कुछ भगवान है, सब कुछ भगवान है, वासुदेव। दूसरी सत्ता मानो तो सर्व मारुदेव है, दूसरी सत्ता मान ही है वो ही है सर है सच्चा, हमें सच्चा सच्चा हमें बड़ी सरल बड़ी असल स्वयं समग्र माम शादी बहुतारी देव शादी यज्ञ से विदु प्रयाण काल विषा विदु रावण मोक्षाय माम ये ते ब्रह्म तद विदु कर्म चाखिलम कर्म चाखिलम। बहुत वाह प्रभु वाह, अन्न भी अनादि में, अमृत में मृत्यु में, अमृत में मृत्यु में ही मृत्यु, डरने वाला डरने में नहीं हो, डरने वाले नहीं हो, सब कुछ मैं ही हूँ, एक मैं ही हूँ। बहुत विलक्षण बात है, हमारे गांव में नमस्कार है बस, नम पुरस्ताद पृष्ठते नमोस्तुते सर्वते सर्व वायु निर्मग्नेर्वर्णाशांग पदापते तुम प्रपदा नमो नमस्ते सहस भूयो भी नमो नमस्ते नम पुरस्ते नमोस्तुते सर्वदेव आनंद वीरियामित विकलस्तो सर्व समापनोषि सब समाप्त हो जाते भगवान सब दिला है। हम आदिश मध्य भूताना मानते ही वैसे संसारी आदि में नहीं है और संसारी अंत में भी नहीं हो तो मध्य में ही आवे क्या दूसरा। हमें तुमसे मृत्यु से लीला है भगवान अरे वो लीला उरुस्त मौनम व्याख्यानम संध्यास सत्र संसया खुश कहा सब भगवान है प्राप्ति सुख भगवान का स्वरूप है और उसे सफाई कुछ भी नहीं है। यदि सत्ता मांगना से भगवान पे सर्व वासुदेव वासुदेव वासुदेव वासुदेव बहुत बढ़िया बात है। भगवान का आश्रय और भगवान ही विश्राम पायो परम विश्राम परम विश्राम कुछ भी कर रहे थे भगवान हास या वहां तो बोले नहीं हो जाने के पास अब ले सकते मधे मंद तुलसे दास पायो परम विश्राम संसार पावे है पार होने पर पार होगा तो भगवान ही भगवान भगवान ही भगवान और फिर है यही संसार है दूसरी सत्ता मानना है यही हमारे नाम चाहिए मृत्यु अब डरने वाले भगवान अडर में भगवान कैसे भीता प्राणजलि ग्रंथ विश्वरूप है सभी एक भगवान है डरने वाला ही है डरने वाला या लीला है भगवान है मरने वाला है मारने वाला खाते खाने वाला हम समझे मृत्यु से मृत्यु से बात अंदो मरना तो सो जाने थे देव से नहीं जाना तुम्हें तुम्हें हो जाए दूरदर्शन जब मैं पाया पता तेरा नहीं जब पता तेरा रहेगा तब पता मेरा नहीं दर्शात्मा बुद्धि है करो अश्वान्त में अब से सूर्य तो बसदे मामानंद भाग साधु रेहण मंतव्य है क्यों सम्यक विश्वास भगवान ने एक ढंग विचित्र करने का भूमि रापो अनुरो वायु खंग मनो बुद्धि अभ्योषा बुद्धि तो बुद्धि तक ही पहुंचे ज्ञान योग कर्म योग और अहम अलग रह गया और स्वयं गया स्वयं बिता दिया गया सत स्वयं सतो ईश्वर स्वयं तो अहंकार सूक्ष्म रूप से रहेगा, बुद्धि व्यसित हो गई, आप व्यसित हो गए, तो आप व्यसित होने से सब खत्म हो गया। यदि बुद्धि व्यसित होने से अहंकार बाकी रहता है, व्यवसायता बुद्धि देख के गुरना, व्यवसायता बुद्धि देख के गुरना, बहुत सारा है ना दास बुद्धि और व्यवसाय नाम वो अंत में कहा व्यवसाय बुद्धि व्यवसाय बुद्धि देखे कुंदन आनंद है आनंद में व्यवसाय तो व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो ने विधि हाँ समाधो ने विधि व्यवसायता बुद्धि में भक्ति में बुद्धिमंद नहीं समय पात्र कैसा अब शेष दुराचार है अब शेष दुराचार बलते मामा निभाग अन्य भाग और भाग किसी है नहीं भगवान का ही भाग मंदिर में क्यों समय व्यस्त हो इससे सब आया थोड़े शब्द में सद सच्चा हमारे थोड़े शब्द में सार निचोड़े एकदम सद सच्चा हमारे ना सुधो विद्युत भाव ना बेद विद्युत सुध या सदा सच्चा वो विवेक मारे ये विश्वास मारे नारायण नारायण नारायण नारायण।